złotych. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Inflacja we wrześniu niższa niż prognozowano, możliwe kolejne obniżki stóp procentowych. Wyrok za zabójstwo sprzed 30 lat, oskarżony przyznał się do winy, skazany na 15 lat więzienia. Polski robot Astorino trafi do japońskich szkół, umowę podpisano w Osace. 2,9% wyniosła inflacja we wrześniu, tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy niż prognozowali analitycy. Zdaniem ekspertów te dane mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych obniżek stóp procentowych. Zakładamy, że w tym roku, najpewniej w listopadzie, Rada jeszcze raz obniży stopy o 25 punktów bazowych, a w 2026 roku zdecyduje się na 4 takie obniżki, co by znaczyło, że przyszły rok skończymy ze stopą referencyjną na poziomie 3,5%. Powiedziała nam Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października. 15 lat bezwzględnego więzienia i pozbawienie praw publicznych na 8 lat. Taki wyrok usłyszał dziś Bogdan S. za zabójstwo sprzed 30 lat. Przyznał się do winy i przeprosił. O szczegółach Tomasz Maczulski. Do tragedii doszło w czerwcu 1995 roku. Oskarżony przygotował się. W prasie zamieścił ogłoszenie o organizowaniu wyjazdów do Szwajcarii po używane samochody. Ponadto ofiara i sprawca umówili się w mieszkaniu przy ulicy Kossaka w Lublinie. Tam Bogdan S. zaatakował 37-letniego wówczas Wojciecha T. metalową pałką, skrępował go i okradł. Zdaniem śledczych Bogdan S. chciał zabić swoją ofiarę. Tego jednak nie udowodniono, mówił podczas ogłoszenia wyroku sędzia sprawozdawca Marek Woliński. Pańskie zachowanie polegające na użyciu tego narzędzia, ponadto pan go zakneblował, utrudniając mu oddychanie, skrępował go, utrudniając jakiekolwiek wyswobodzenie się, a poza tym jak już pan wyszedł z tego mieszkania po dokonaniu tego czynu, jeszcze na zdjęciach jest to, że pan zakrył jego twarz czarną koszulą i zamknął lokal. To wszystko wskazuje na to, że pan godził się na śmierć, dlatego sąd przyjął tutaj zamiar ewentualny. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. 6 osób zatrzymanych w związku z udziałem w mafii śmieciowej to 3 kobiety i 3 mężczyzn. Mundurowi prowadzili akcję w województwie śląskim, opolskim i małopolskim. Podczas działań mundurowi zabezpieczyli 15 jednostek broni, ponad 5 tysięcy sztuk amunicji i 160 tysięcy złotych w gotówce. Policjanci przeszukali też siedziby 6 firm na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce, gdzie zabezpieczyli dokumenty potwierdzające nielegalny obrót odpadami. Mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji. Jedna osoba została aresztowana. Na dworcach Berlina i Poczdamu wprowadzono zakaz posiadania niebezpiecznych narzędzi. Przez najbliższy tydzień niemiecka policja może kontrolować w tych miejscach każdego, żeby sprawdzić, czy nie ma na przykład noża bądź gazu. Adam Górczewski ma więcej szczegółów. Zakaz wprowadziła Policja Federalna odpowiedzialna za bezpieczeństwo na granicach, lotniskach i właśnie dworcach. Przez 4 tygodnie na 15 wskazanych stacjach w Berlinie oraz na dworcu głównym w Poczdamie policjanci mogą rewidować wszystkich bez podania przyczyny. Zakazane są ostre narzędzia, kije i pałki, a także pojemniki do rozpylania gazu. Podobne przepisy obowiązywały w czerwcu i lipcu. Wtedy po skontrolowaniu 10 tysięcy osób ujawniono 700 sztuk niebezpiecznych narzędzi. W Berlinie obowiązuje stały zakaz posiadania noża w komunikacji publicznej. W ubiegłym roku w Niemczech liczba aktów przemocy na stacjach przekroczyła 27 tysięcy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 100 lat Polskiego Radia. W tym czasie bardzo się zmieniło. Dzisiejszy słuchacz także różni się od dawnego. Prezes Paweł Majcher mówi, że wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy, trzeba umiejętnie łączyć tradycje z nowoczesnością w formie m.in. podcastów. My musimy łączyć te dźwięki archiwalne, łączyć dźwięki współczesne, łączyć je w sposób nowoczesny i przekazywać w sposób atrakcyjny dla słuchacza, bo od tego jesteśmy. My musimy pokazywać to, co mamy najlepszego, a tylko my dysponujemy archiwum, które jest naprawdę wielkie, przepastne, od Józefa Piłsudskiego, Józefa Becka, Starzyński. Mnóstwo dźwięków z historii Polski, ponieważ historia Polskiego Radia to jest również historia Polski. Naszą powinnością jest to, żeby to upowszechniać w nowej formie, pokazywać właśnie w formie podcastów. Dziś dużo w Trójce o stuleciu Polskiego Radia. O 19:00 na naszej antenie jubileuszowa audycja i transmisja spektaklu muzycznego z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Polski robot Astorino będzie służył japońskim uczniom do bezpiecznej nauki robotyki przemysłowej. Jest wykonany z tworzyw sztucznych, ma pół metra i mieści się na biurku, mówi Andrzej Garbacki, wiceprezes firmy Astor. Zachowuje się tak samo jak prawdziwy robot w fabryce. Programuje się go w ten sam sposób. Co za tym idzie, młodzi ludzie już od samego początku uczą się takiej prawdziwej robotyki w sposób bezpieczny na swoich biurkach. Ryzyko pracy z tym robotem jest dokładnie takie samo jak ryzyko zabawy zabawką koparką. Firma Astor podpisała porozumienie o współpracy z japońskim Kawasaki Robotics podczas forum inwestycyjnego w Osace. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo chmur, na południu i w centrum opady deszczu, w górach przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 9 stopni w Małopolsce do 12 na przeważającym obszarze kraju i 14 na zachodzie. Sto lat Polskiego Radia. A teraz złota era polskiego futbolu. 7 lipca 1974 roku zakończyły się Mistrzostwa Świata w Republice Federalnej Niemiec. W finale gospodarze pokonali Holandię, a dzień wcześniej Polska wygrała z Brazylią w meczu o trzecie miejsce. Polacy cofają się pod własną obramkę, przyspieszają gry Brazylijczycy. Marinho, drugi obrońca, jeden z najlepszych zawodników w zespole brazylijskim, bardzo szybki, próbuje ograć Szymanowskiego. Na razie mu się to oddaje, ale to na moment odebra mu piłkę Maszczyk. I Lato, i do kapki, nie, indywidualnie Lato idzie na przebój, dłożko na strata, strzelaj i bramka, bramka dla Polski! 7. bramka Laty na Mistrzostwach Świata. Trzecie miejsce było największym sukcesem biało-czerwonych w historii występów na Mistrzostwach Świata. Najskuteczniejszym zawodnikiem Mundialu 74 był Grzegorz Lato. Strzelił 7 goli i został królem strzelców. Strzelaj! I bramka! Bramka, Gadosi! Cudowna bramka! To nie, to Lato, jeszcze raz Lato, przepraszam bardzo, bo tam był Gadocha, to Lato strzelił! Brawo Polacy! 100 lat Polskiego Radia. Przez cały dzień Archiwa Polskiego Radia przegląda Monika Gosławska. Wieczorem od 19 zapraszamy na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez Orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny. Natalia Kukulska. Krystyna Prońko. Anna Rusowicz. Krzysztof Cugowski. Fokus i Rahim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek 30 września o 19:00.